oženiše me muzikom, brat iz ljubavi. Kad zbunjen sam i potišten, s njom draži su mi sni, s njom divna je noć. I ponoć kad prođe, ja još sanjam sa njom, s njom divna je noć. Par. A možda igram se Geršvina, dobit ko svadbeni dar. Cjom divna je noć i ponoć kad dođe, ja još sanjam sa njom, cjom divna je noć. Ja neskroman grešik moram biti i baš, da nijedan mi reče čuj ti mora da znaš. Ja poznat sam svud, zvezdi otac i drug, ja mogu sve sam, što treba sve ću da dam. Sve davne pesme u meni oživeše tad, sve davne želje večno ostaću mlad. Ja i moj drug, moj svemoćni drug, moj otac i drug, s kojim delim sad trug. Nek sam idem svi, sve smo mogli mi, sve smo smeli mi, sve je bio san, tek za jedan dan. Oženjene muzikom, brak iz ljubavi, sad zbunjen sam i potišten, izbledeli su snik.